işte dünya haritasında kırmızı gördüğünüz her yerde... Gayipten sesler. Türkiye güncel sanatında ses işleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ünsal. Gemi mendireğin kara tarafındaki durgun sulara, yerlere kendini bıraktı. Merhaba, Gayipten Sesler'in 4. programına hoş geldiniz. Ben Merve Ünsal. Bu programı Türkiye'de güncel sanat alanında üretilen, ses işlerini duyulur kılmayı amaçlayan geçici bir platform olarak hayal ettim. Ve her programda bir sanatçıyı tek bir işiyle davet etmeye çalışıyorum. Bugünkü konuğum sevgili Ege Kaner. Ege, hoş geldin. Hoş bulduk Merve. Davetin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim kabul ettiğin için. Bugün Ege'nin 2021 yılında ürettiği vasıta işi üzerine konuşacağız. Ama bu işten bahsetmeden önce Ege'den öncelikle kendinden ve pratiğinden biraz bahsetmesini rica edeceğim. Sonra işten bir parçayı dinleyip de iş üzerine konuşmaya devam ederiz. Şöyle kısaca özetlemem gerekirse aslında görsel sanatlar alanında işler üreten biriyim. Genellikle fotoğraf, video, yerleştirme gibi mecraları kullanarak çeşitli projeler üzerinde çalışıyorum. Aslında çıkışım fotoğraf üzerinden oldu diyebilirim. Daha çok fotoğrafın ontolojisiyle ve çeşitli işte kültürel denebilecek, bilimsel denebilecek, kurumsal denebilecek çeşitli bağlamlarda oynadığı aracılık rolüyle nasıl kullanıldığıyla büründüğü çeşitli suretlerle uğraşıyorum. Fakat son zamanlarda fotoğraf, video gibi mecraların dışında diğer bir ilgi alanım olan müzik, ben davul çalıyorum bir yandan da birazcık kendi kişisel pratiğim için sızmaya başladı. Ve bunun üzerine de işte ses üzerine düşünmeye, sesle uğraşmaya, ritim ve sesle uğraşan işler de üretmeye başladım. Bugün çeşitli parçalarını dinleyeceğimiz Vasta'da 2021 yılında ürettiğim böyle bir iş. Ege, harika bir girizgah oldu. Bu zaten aslında senin fotoğraf pratiğin ve imge pratiğinle seslerin nasıl birbiriyle örtüştüğü de bence zaten üzerine daha derinlikli konuşacağımız bir konu. Ama konuşmaya başlamadan evvel belki de işten ilk parçayı dinleyebiliriz. Dinleyeceğimiz parça Vasıta'dan bir bölüm. Zaten Vasıta'nın bütünüyle ilgili de daha sonra konuşurken bu parçaları nasıl seçtiğimiz üzerine de belki biraz daha sohbet ederiz. Thank you. Ege, vasıtadan bahsetmeye aslında belki bu nesnenin ne olduğu ve nasıl bir bağlamda gösterdiğinle ilgili konuşarak başlayabiliriz. Bu ilk parçasını dinledikten sonra vasıta nedir? Evet, şöyle anlatmaya başlayayım. Aslında geçtiğimiz sene 2021'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde Murat Germen'in davetiyle Past Present İstanbul, Geçmiş Gelecek İstanbul isimli bir sergi oldu. Ben de bu sergiye davet edilen sanatçılardan biriydim ve bu sergi için ürettiğim bir yerleştirme vasıta. Şöyle bir düzenekten bahsedebiliriz. Aslında zillerin Türkiye'deki yani bu coğrafyadaki üretimleri 17. yüzyıla kadar geri gidiyor. 1618'e kadar geri gidiyor. Ve yaklaşık işte 400 senelik bir geleneğin devamlılığından bahsediyoruz. Bugün hala İstanbul'da çeşitli fabrikalarda bunlardan en önemlilerinden bir tanesi İstanbul Agop olmak üzere zil üretimi devam ediyor. El yapımı yöntemlerle ziller üretiliyor. Yani elbette ki mekanize bir takım süreçler var fakat bunun arkasından zilin son aşamada artık bir enstrüman olarak son raddeye gelmesi için el yordamıyla çekişleniyor ve tornadan geçiriliyor. Dolayısıyla iki zil birbiriyle aynı ağırlıkta, aynı boyutta, aynı seriye ait olsa dahi her zilin kendine has bir tınısı var. Ben de birazcık bu tınıyla ve bu tarihsel arka planla bunları ele alarak bir yerleştirme, üretme yoluna çıktım. Yaptığım şey de şuydu aslında. Agop fabrikasından 32 tane bir çeşit defo barındıran, yani kozmetik ya da sese dair defo barındıran zilleri seçip toplayarak mekanda bunları, mekan aslında müzenin ana salonu diyebileceğimiz işte böyle 8 metrelik yükseklikte bir tavana sahip mekanda yukarıdan ses kabloları yordamıyla astık çeşitli yüksekliklere ve üzerlerine İngilizcesi exciter, Türkçesi işte temas hoparlörü diye çevrilebilir belki. Sizin yapıştırdığınız üzerine işte bıraktığınız malzemenin kendi doğal frekansını harekete geçirerek o malzemeyi rezonansa sokarak ses üreten hoparlörler yerleştirdim. Buradaki fikir şuydu aslında. Bu topladığım zillerle önce stüdyoda bir takım kayıtlar yaptım. Bu kayıtlardan demin dinlediğimiz kompozisyonlar oluştu. Daha sonra da bu kompozisyonları mekanda bu temas hoparlörleri yardımıyla tekrar ziller üzerinden geçirerek duyurmak gibi bir fikir vardı. Burada benim için temas fikri önemli elbette. Yani o el üretimi ve 400 yıldır neredeyse harmanlı duran işte B20 bronz alaşımının üzerine kendi seslerini temas yordamıyla tekrar aktarmak ve mekanda bir çeşit koro yapmak ve belki bu koronun duyurduğu seslerle de bir çeşit zihinsel alan açıp işte bu geçmişe dair bir şeyler düşündürebilmek. En kaba haliyle böyle bir şey. Bence harika bir özet yaptın. Aslında bu dinleyicilerimiz de eminim zaten program sırasında bu işi görmemiş olsalar bile belki zaten mekanda nasıl bir tecrübe olduğu ile ilgili fotoğraflardan bir ipucu elde edebilirler. Ama ben bu koro fikrine ve bir taraftan da senin fotoğrafla olan ilişkinle bu ses arasındaki ilişkine de birazcık daha eşelemek istiyorum. Çünkü aslında bu temas fikri bir taraftan da bir iz düşümü fikriyle de sanki ilişkileniyor. Ve orada bir senin kurduğun sistemin kendi içinde geri dönen bir şey var. Sen o kompozisyonu üretip aslında nesnelere geri veriyorsun ve o nesnelerin materyalliği ile ilgili bir dönüşüm de söz konusu. Tabii ki biz bunu bir ses işi olarak dinliyoruz ama bir taraftan da o nesnelerdeki dönüşüm de çok ilginç. Senin bu zanaatle bu kadar iç içe olan bir nesne üretimini bu alana taşırken, bu şekilde dönüştürürken aklında olan belki bazı sorular neydi? Bu enstrümanlıklarıyla ilgili bu nesnelerin aklına takılan bazı şeyler neydi? Onu sana sorabilirim. Nereden yaklaşabileceğim diye düşünüyorum bu soruya. Yani tabii ki şey biriciklikleri her şeyden önce ve bu biricikliğin bu bahsettiğim gelenek içerisinde çok uzun yıllar boyunca hani tavlanarak diyebiliriz belki damıtılarak oluşmuş olması ve aslında yerleştirmenin derdi de bu biriciklik olduğu için o biricikliği ön plana çıkarmanın yollarını aramaktı benim amacım. Bunu da işte senin de bahsettiğin gibi bu temas fikri üzerinden yapmak çünkü evet yani fotoğraf pratiğine geri dönecek olursam fotoğrafta da temas çok önemli bir kavram. İşte negatifle kağıdın teması örnek olarak ya da işte ışığın Fotoğrafından, kişiden, nesneden, manzaradan yansıyıp gelip kameranın odaklamasıyla kağıdı dönüştürmesi, değiştirmesi. Buralarda da izi sürebilecek bir kavram ve bu kavram tekrar evet benim başka bir alanda yaptığım bir işte tekrar benim için kullanışlı olabilecek bir araca dönüşmüş oldu bu vesileyle. Aslına bakarsan bu koro derken korodan kastım şu galiba, her bir zil bir çeşit filtre gibi çalışıyor. Yani şimdi biz burada ilk parçayı dinledik, birazdan ikinci parçayı dinleyeceğiz. Aslında mekanda bu parçaları ziller üzerinden geçmiş halleriyle ve tabii ki o mekanın duvarlarından yansıyarak işte oranın reverb'ünden etkilenerek deneyimlenen hali arasında epey bir fark var. Bizim burada dinlediğimiz hali başka bir hal, oradaki versiyon başka bir versiyon. Dolayısıyla tam da işte bu temas fikri ve hangi zilin hangi frekansta en iyi titreştiği, rezonansa geçtiği, dolayısıyla onu karşı tarafa aktarabildiği, hangi frekansları ise filtreleyerek dışarıda bıraktığı, harekete geçmediği meselesi benim kafamı kurcalayan ve birazcık uğraşmak istediğim şeydi sanıyorum. Ben o zaman hazır sen de ikinci parçadan da bahsetmişken belki ikinci parçayı bu şimdi dinleyebiliriz. Ondan sonra da bu özellikle de defo konusuna da geri dönmek istiyorum. Yani defo değil de bu zillerin daha sonra nasıl yaşayacağı ile ilgili de işin içinde bir ipucu var. Belki oradan devam edebiliriz ama şimdi Ege Kanar'ın vasıtasından ikinci parçayı çalmak istiyorum. Ege, vasıtayla ilgili aslında sormak istediğim şeylerden biri de bu nesnenin zil olarak var olması, ama daha sonra yani güncel sanat alanında sen bu nesneyi bu şekilde aktive ettikten, kullandıktan, başka bir şekilde dönüştürdükten, temas ettikten sonra da hayatına bir aslında malzeme olarak da devam edebilme ihtimali. Bu hem isminden bahsetmek istiyorum aslında işin, hem de bu aracılık ve bu geçişkenliği belki malzemenin senin için bu iş bağlamında ne ifade ediyor? Belki onun üzerine biraz daha konuşabiliriz. Evet, yani yine tarihsel bağlama giderek belki soruyu cevap vermeye çalışabilirim. Yani birinci abidesin adını şu ana kadar anmadık. Zilcihan ailesinin adını da şu ana kadar anmadık. 17. yüzyılda bu aileyle bu gelenek başlıyor. Fakat işte malum sebeplerle Ermeni bir aileden bahsediyoruz. 20. yüzyılın başında 3. abidesi aslında Amerika'ya göçmek ve burada zil üretimini devam ettirmek zorunda kalıyor. Fakat onun yanından yetişen, daha doğrusu anne tarafı kuzenlerinin burada işletmeyi sürdüğü fabrikada yetişen iki tane usta, buradaki fabrika kapandıktan sonra kendi markalarını kurarak bu usta-çırak ilişkisi içerisinde bir devamlılık koruyabiliyorlar ve bu zilleri hala üretmeye devam ediyorlar. İşte benim tam da belki alıp da nasıl diyeyim, orta yere koymak istediğim şey, böyle bir nesnede, yani zil dediğimiz bu nesnede bu kadar çok akışın, bu kadar çok kesişimin, işte tarihin, kimliğin, el işçiliğinin, malzemenin, sesin bir araya gelmesi ve bu nesnenin adeta bir çeşit bir şeyin manifestosu haline gelmesi, böyle bir değer kazanması. Evet, yani şimdi işin akıbeti çok belirli değil. Geçen hafta uzun süredir müzede alt katta sağ olsunlar depolaman konusunda bana imkan tanımışlardı. Fakat geçen hafta müzeden zilleri sonunda gidip paketleyip aldım ve başka bir depoya taşıdım. Bir noktada eğer gelecekte bu yerleştirmenin başka bir yerde kurulması eğer tamamen gündem dışında kalırsa, o zaman ziller zaten fabrikadan ödünç alınmış durumda. Sağ olsunlar İstanbul Agop'takiler de büyük bir yüce gönüllülükle istediğim kadar elimde tutabileceğimi belirttiler bana. Fakat bir noktada eğer fabrikaya dönerse bu ziller üzerindeki kablolar, işte eksayterler söküldükten sonra tekrar eritilecekler ve tam da o işte 400 yıldır kaynamakta olan kazanın içindeki alaşımdaki yerini geri alacak ve tekrar yeni zillerin dökülmesinde kullanılabilecekler. Dolayısıyla bu geçişlilik, işte bu devamlılık, bu coğrafyaya has bu yoğrulma biçimi herhalde çıkış noktalarından başka bir tanesiydi bu işin. Umarım cevap verebilmişimdir iyi kötü soruya. Bence bu çok, bu tam da aslında daha önce de seninle bununla ilgili konuşmuştuk ve bence bu gerçekten hani el alma ve bunu aktarma ve bir taraftan da zanaat sanat arasındaki ve müzikle aslında nesne arasındaki ilişkiyi de çok hani farklı bir şekilde ele aldığın bir çalışma bu ve vasıtalığın gerçekten senin de bir vasıta olman ve işin de aslında bir şeyi bir yerden bir yere taşıyor olması bence çok etkileyici. Üzerine daha konuşabileceğimiz çok şey var, ama Evet. ben belki son üçüncü parçamızla yine işten programı yavaş yavaş üçüncü parçayı da dinledikten sonra kapatabiliriz. Bu yine vasıtadan üçüncü bir parça, Ege Kanar'ın vasıtasından. Thank you. Gayipten Sesler'in dördüncü bölümünde bugün Ege Kanar'ı konuk ettik. Ege, çok teşekkürler katıldığın ve vasıtayı bizle paylaştığın için. Ben tekrar teşekkür ederim davetin için Merve. 2 hafta sonra görüşmek üzere.